drama, lahat bumibilis, pero pagtingin sa'yo'y bumabaga. Umuulan sa Espanya, tila tadhana, ako ay nabihag sa iyong liwanag. Masilayan ang iyong hiwaga na huwag.